Niin mä, ja tosiaan niin kuin näen noita ihmisiä. Viime yönä mä näen Arto Halosen. Ajaa. Ja rupateltiin pitkään. Tunnet myös hänet? Joo, hän on mun naapuri. Ajaa. Täällä asuu niin paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Tää on siis, mä sanoisin jokaiselle lähiradion kuuntelijalle, jos kävelette tästä ohi Hämeentie 32 studiosta, niin tulkaa ehdottomasti sisälle. Täällä kyllä varmasti keitetään kahvit ja tulkaa keskustelemaan, koska täällä on vielä tämmöisiä upeita suomalaisen historian radiotekijöitä, niin kuin Jorma Elovaara. Tulkaa keskustelemaan Jorma Elovaaran kanssa. Tulkaa keskustelemaan myös muiden lähiradion toimittajien kanssa. Nimittäin tämä on kanava, joka elää. Otat sä tänne vieraita vastaan? Joo, jos on semmoinen aika. Lähiradio täytti 30 vuotta tammikuussa 2018. Jorma Elovaara, kiitos sulle haastattelusta. Kiitos. Ja paljon onnea Lähiradio. No niin, ja tervetuloa Underground-huminan pariin. Siinä oli jokin vanha tallenne tuolta historian syövereistä. Lähiradio siis 31 vuotta tänä vuonna, koska toihan oli vuonna 2018. Mutta UG-huminaa, niin ei se kummempaa kai. Musiikkia, musiikkia, lisää musiikkia. Ensimmäisenä tulee yhtye nimeltään Metronones. Joo, ainakin noin tuossa lukee. Dear Don on kappale. Näin. Say it was sehän oli Slayer tietenkin. Niin oli. Kyllä, tänään soitetaan vain lohduttavaa musiikkia. Tää oli God Send Death, God Hates Us All-levyltä. Kyllä vain, kolmas kappale. Joo. Semmosta lohtumusaa tämmöiseen aurinkoiseen keskiviikkoon. Tervetuloa taajuuksille. Joo. Jee. Yeah. Ja. No leikitään aurinkoista vähän aikaa. Leikitään. Taas kauhean rutina ja pauke. Niin, mun rupesi kuulee toiset kuulokkeetkin vähän. Älä. Oli hyödyllistä rutinaa ja pauketta tällä kertaa. Nonni, mahtavaa. Huhuu. Jee. Seuraava. Joo. The Gladiators. Jaa, no niin. Esittää meiltä. Meille. No niin, tulihan se sieltä. Joo. Trench Town Mix Up -levyltä avauskappaleen nimeltä Mix Up. Mix Up. I man don't like to get mixed up. Mix up, mix up. By pushing me mountain, something I can't prove. No, no, no, no. I man don't take hearsay. Them kind of things bring mix up. Mix up, mix up. I might not say what next man said. What next man say. I like to prove things for myself. For myself. So I take a walk from 6th Street, trying to prove something. Going to the bottom of 8th Street. From corner to corner, you can hear. Yes, the youth, them a shout. Natty dread, yes, them dread. Natty dread, natty rude, natty cool. Cool, cool, natty dread. Yes, them dread, for they stand up in Babylon. Natty red, natty rude, natty cool. Congo natty red. So I take a walk from 6th Street, trying to prove something. Going to the bottom of 8th Street. From corner to corner, you can hear. Yes, the youth, them a shout. Natty dread, yes, them dread. Natty dread, natty rude, natty cool. Cool, cool, natty dread. Yes, them dread, for they stand up in Babylon. Natty red, natty rude, natty cool. Congo natty red. Natty dread, natty rude, natty cool. Cool, cool, natty dread. Yes, them dread, for they stand up in Babylon. Mash up my head, play the music me can't hear. Jah in music prolongs, gives me life to praise Jah. In motion with music, getting what we need. In motion with music, getting what we want, getting what we need. Oh, rock like a children rock. Rock little children rock, yeah. Rock little children rock. Rock little children rock. Dancing, stepping in a rhythm passion. Dancing, go there, go there. Dancing, let the music rock me. Dancing away. I love Jah, I play praise Jah, forget me not. No, I love Jah, I praise Jah, forget me not. No, I love Jah, I praise Jah, forget me not. No, I love Jah, I praise Jah, forget me not. No, burdens to haunt me, no pressures to taunt me. Se oli Steel Pulse, jotta tiedätte. Joo. Kyllä. Ja mikäs oli biisi? Soundcheck, Handsworth Revolution-levyltä, 4. Chibale. Seuraavaksi kaiketikin... Madness! Jee, levyltään One Step Beyond. Mutta ei tuu nimikkobiisiä. Ei niin. Mutta mikäs? En kerro vielä. Ei nyt kerrota, mutta me epäillään tuota yhtä biisiä, että saattaisi olla nimeltään... Älä sano vielä mitään ääneen nyt, tarkastetaan. Joo, katsotaan. Tämä on muuten, niin kuin nämä kaikki ihan sekaisin, randomilla äänitetty. Joo, mutta, siellä on siis 15 kappaletta ja tässä yksi niistä. Hei, kerrotaan jos tiedät... myöhemmin toi biisi. Joo, luntataan tai jotain, mutta näin, Madness esiintyy. I Näin, Voodoo Glow Skulls, The Ballad of Froggy McNasty, ja se oli tämä Southern California Street Music-levyltä kolmas kappale. Tämä oli tämmöinen Voodoo Glow Skullsin rauhallinen kappale. Niin oli, kyllä. Kyllä, lähes melkein rakkaus. Harras. Joo, näinpä näin. Seuraavaksi kans kaiketikin hartaata säveliä, mistä? No jaa. No jaa. No, no, no. Kuunnellaan tätä Dizzy Rascalia, The Sirens-kappale. No siinä ei ollut kyllä etuliitettä edessä, oli pelkkä Sirens. Sori nyt. Okei, okay. Sirens. Joo. To the four, loud mass police knocking at my door. 12 black boots on my bedroom floor. What they want with rascal, I'm not sure. Took me to the station 8:30 for a fight that I had recently. Say they got me on CCTV, and that pussy old boy told on me. Can't understand why these boys keep snitching. Can't understand why these boys keep bitching. Now I'm quite tempered, feel like switching. Can't stand still, trigger finger itching. Gotta stay calm, gotta keep my cool. If I go jail, I'll be a damn fool. Gotta rise up, gotta stand up too. Can't let them see the end of Dizzy Rascal. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Yo, man, let's take it back to that old school storytelling shit. Get me. One day I was with my brethren Ado roaming the street. On the main road, hungry, looking for something to eat. Not no burger and no chip, shit that's easily digested. Is that shit that if you're caught, you'll be easily arrested. We was on the robbing street, I forgot to mention Clayton was this brother rolling with us. He was scared and it was blatant, he was pranked. What? Back to the story, Ado spotted a man straight ahead of us in the distance with his wifey holding hands. So we followed him through this little alleyway into the flats. When we thought the time was perfect, we cracked up and we attacked. I took the first swing, unexpected, causing panic. We was ruthless, causing agony, in public it was tragic. Me and Ado lost the plot. Acting like we were from hell. Beat this brother to the floor. Beat his wifey up as well. Clayton stood back, shaking, wishing that he never came. And from out of nowhere was Alicia screaming out my name. She was at my school, she saw it all. About this time she crying. And to make it worse, I'm hearing sirens. I ain't even trying to hang on. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens coming. I can hear them sirens coming. Look, when you hear them sirens coming, I can hear them sirens coming. Better run when you hear them sirens. Change. We'll be right back. näin se oli. Chemical Brothers, kyllä, kyllä. Ja tuota, ei kai sitten kyllä, kyllä, ja tuota. Juuri näin. Mahtava. Kyllä. Joo. Niin, just niin, Fuck Up The Beats tai jotain. Semmosta oli biisi, mä hukkasin sen nyt. No niin, hei nyt. No niin, just Fuck Up Beats oli se. Ja levyltä Exit Planet Dust, semmonen rypäisy. Mikäs sitten? Seuraava kappalekin tuleekin niinkin hienolta julkaisulta kuin Wasted ekalta, seiskalta, Inside Outilta. Kaukaa niin. Keväältä 98. Se on vanha. Oo. Mutta edelleen toimiva. Ja Barbed Wire, B-puolen vikabiisi. Näin. Että mahtavaa. Mahtavaa. Tässä on nostalgiapläjäys. Sanos muuta. Se oli ikävästi ruhjoutunut levy. Niin olikin. Joo. No, mutta kuunnellaan sitten vaikka Levy and the Leavingsia. No perkele, jos nyt tän kerran. Kyllä. Eteissäni valvon, en unta saa. Ja kuulen, kuinka sade lyö ikkunaan. Mä muistojen sävelmää vieläkin kuunnella voin. Se mielessäni soi, sen sävel oli joskus meille yhteinen. Jos unohtaa sen saatoit, unohdan mä en. Se muistojen seasta sellaista mieleeni toi, jota hävetä vain voi. Kun äitisi kanssani tanssia tahtoi, en voinut mä muuta kuin suostua vain. Samalla silti suututin sinut. Minkäpä tunteilleen kumpikaan mahtoi, kun äitisi huulia suudella sai. Vahingossa se vietteli minut. On jotain, jota sydämessään säilyttää. Sen tietää, vaikka esiin ei se pääsekään. Ja vuosia myöhemmin tuoksusi tuntea voi. Kun mielessäni soi se sävel ja ne sanat, sanat yhteiset. Jos jotain vielä tunnet, vaikka myönnä et, mä saan sinut muistamaan sen, minkä kanssasi koi. Minä unohtaa en voi, kun äitisi kanssani tanssia tahtoi. En voinut mä muuta kuin suostua vain. Samalla silti suututin sinut. Minkäpä tunteilleen kumpikaan mahtoi, kun äitisi huulia suudella sain. Vahingossa se vietteli minut. äitisi kanssani tanssia tahtoi. En voinut mä muuta kuin suostua vain. Samalla silti suututin sinut. Minkäpä tunteilleen kumpikaan mahtoi, kun äitisi huuliasuudella sai. Vahingossa se vietteli minut. Michelangelo, One Voice Mini-levyltään. Ja biisi oli Half on Top. Niin, mikäs se oli se Leevin levy? Niin, täällä on vähän hätäinen nyt toi musiikin soittamaan. Kyllä, se johtuu aivan jostain tietystä syystä. No mutta siis, se oli Häntä koipien välissä -levyltä kappale Äitisi vietteli minut. Näin. Joo, toi sopisi kyllä Jarmollekin. Mutta ei siinä. Seuraava kappale siis on mikä? Menemme Suomi Trashin maailmaan. Meillä esiintyy Faf B-niminen orkesteri. Ei olla muuten aiemmin soitettukaan. Ei olla, ei. Eipä niin. Mikäs? Hitti kappaleellaan, jonka levyn kannen takia laulaja sai Transun leiman, mutta katot sitä tossa noin, niin... Pakkohan se on tsekata ihan tarkoituksella. Mutta ei, sitä ei ole kuullut kyllä vuosiin. Hän oli maininnut vaan, että ei kiinnosta. Mutta joo, biisin nimi on SM at Party, mikä oli siis vähän niin kuin 70-tuumaisen nimikkokappale, josta muodostui hitti, jota ovat Impalit, Nazarene ja Puhelinkoppikin coveroineet, kuules. No niin. Joo. Näin mutta menee siis. Kuunnellaanko itse kappale kyllä seuraavaksi? Alkuperäiskappale. Puolitoista minuuttia meininkiä. Silkkaa itseään. In a Million, Double Side-levyltään kahdeksas kappale, We Don't Want Nobody Around. Sillä lailla, olipas haluttomia tyyppejä. Seuraava biisi. Joo, hyvänen aika. Tästäkin on mennyt aikaa. Nimittäin mä oon saanut tämän levy, kun nämä jäbät oli haastattelussa täällä. Tämä on julkaistu 2012. Tämä oli silloin ihan uusi. Niin. 7 vuotta. Hyvänen aikajana. Näin se. Mutta joo, kyseessä on... Menemme kauas Olariin ja Jeijo ja Nupi. Kats perkele. Kootut selitykset levyltä pistetään Ostarin väliköissä part 3. Siinä on mukana BID ja Raimo. Ja ei kai se enempää. Ei kai. Ostareiden väliköissä. Part 3. Jep, näin. Alkaamme sostarin väliköis ja vielkin postataan välilaika öis, jotkut jopa töis. Enkä ees huijaa, vaik moni tökki kepil jäätä kun ringette muijat. No mut maltti on valtti, nokka vaalee ku vanilia. Tää plattakin valmistuu ku Sagrada Familia. Nauti ilmoille kajautetus dollarin revy. Davisto voi vasta ottaa asiakas palautetta levy. Jauha viikon lopu sekoilut ja tuttui moikka. Tän vuoden sahuri oli muuten pitkä ja hoikka. Voitsa mees siin kuusi kaatunut kevättä ilmas. Jos kamelis tykättiin kyttyrä jengi kenkä pari kirmas. Mikä ei oo ilmas, tuen lähilouva tai konsepti. Edelleen tipon konsepti, joka vihellys konsepti. Dollari taas kuuluu viikun nyky suomire pypetys. On hintattavaa, kun jätkien välineet kypety. No se on BJD tästä kas vuosien jälkeen. Olari 21, Suomi lyrikan pioneeri. 2012, ostarin väliköis meno jatkuu. Vuosien tauko, mut turha edelleenkään mulle auko. Kaiteil on bosta, kun väliköis notkuttu. Vedetty bisse, virtu ja kilju. Sukupolvet vaihtuu, mut meno edelleenkin sama. Davist on hengala, snookerin pilis pelalla. Letke sen biisin, Suomi lyrikan räpäytellä. Pakkasessa, lämmit kesä odotella. Nostan rundin ajella, kauniit naisia katella. Kädes bisse tuoppi, rööki huulilla. Mut en jälä tuu tänne notkuun, jos et halu pääs potkuun. On olarilainen, aina espoolainen. Näiden katujen kasvatti, hommat sujuu kun rasvattu. Aika palauttaa taas olarin räpyn suuruun. Ääniköisen näissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin katsomassa. Väliköisän näissään päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin katsomassa. Maailman lopun vuosi taas Davistolta havahdu. Näis baareissa on ravahtu, kolla radalla aina tapahtuu. Ostari kusi saattu, mut tekijä ei tavattu. Nipit napattu, nupibudit on välikössä plaadattu. En edes muista milloin en ois ollut vittu darrassa. Viikko on käynyt himas huomaa miss fiksistä ja parrasta. Harrastan naisten nostoa ja painon nousua. Poika ihmetteli miss isi tuli koti ilman housuja. Ehosian auttunut kun kappeli edes tappeli. Enemmän räppäin sun naamaa kuin pissiksille pakkeli. Kokkeli vekkuleita kuin paplo ja ransu. Meidän saada kuutamot pillu mut muija oli transu, on sitä pannu. Kakkua vetelkintä lakee. Ostari hengään luo edelleen ihan sika makeet. Fakta on se, et voit saada nupin olla ristaan. Mut et olla ria nupin pää nupista. Joo. Pelkästään räkä R. Joo. Onko ladut kuosissa? Onko kohot nousuissa? Onko sun kalsarit ruosteissa? Tärkeimmät asiat on ekana listalla. Joka viikonloppuna on yhä kuten viime viikonloppuna. Vanhoja tapoja on vaikee muuttaa. Rousut roikkuu ja ohikulkeet mulkkaa. Hota tukee ostarin kaiteeseen. Täällä päin olemme fokus lähes kaikkeen. Sijoitan vikat eurot vielä yhteen. Ja mee takaisin välikköön, koska loskaa tulee niskaan. Täällä jengi postaa, pumaa ja päätään miksaa. Ole rehellinen ja lopeta se leveily. Tai sulle tulee somyrikallinen pahoinpitely. Vaik levyt myylä ja platinaa aina ei voi voittaa. Naapurit herättää mut sykeklipasta ja kysyy, oisko sun jo aika himaa kipasta. No, mutta pohjalta on hyvä ponnistaa. Ei tarvi onnistaa, kuhan vaan muista ravistaa. Päälliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin katsomassa. Päälliköissä näissään, päissään häiriköimäs. Huikkaa ottamassa ja muihin katsomassa. päälliköissä näissä, päissään häiriköimäs. Muikkaa ottamassa ja muihin kattomassa. Puottari, terroristi, soja, se koko possalle terveiset. kun nää vedetään imus vitu isot perseet. Mitä mä siin? Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet, unohda tunteet. Näin, julma Henri ja syrjäytyneet. Siinä oikein kans hyvä posse messissä, siellä oli fiittaamassa Davo Petos ja Pikku Piru. Ja 170306 oli kappaleen nimi. Al-Gaida Finland-levy. Näin. Näin. Mitäs sitten seuraavaksi jotain? Tuolla mitä luntattiin. Mennään Turku. Ei vielä tullut se. Eikö? Luntauksen kohde. Ei. Joo. Kuulla seksihulluja. Noni. Ja pullonkeräjä unelma on kappaleen nimi. Okei. Onkohan niillä käynyt hyvät säkään, ne on löytänyt ison lastin tyhjiä lestejä. Kuunnellaan kappaleen sanat, niin selviää. Ei, kyllä. Mikäs oli muuten levy? Vänrikki Stoolin tarinat. Nonni. Siitä sitten seksihulluja. Black magic creates too late. Näin siis Tears for Fears Elemental-levyltään kappaleella Mr. Pessimist, joka on kyseisen levyn neljäs biisi. Niin, siinä on aika hyvä vastapaino tuolle pullonkeräjä unelmalle, herra Pessimisti. No, joo. Joo, nyt tulee se lunttausbiisi. Kyllä, ja nyt tulikin niin paljon dataa jo, että täytyy vähän... Hirvittää suorastaan. Joo, no. No, dataa kehi hei. Alun perin tämä kappale on jo nauhoitettu eka kerran vuonna 1929 näköjään. Olin niin nuori, en muista itse. Joo, vähän vaikeasti. Mutta tota, myöhemmin, hetkonen. Joo. Joo. 3 vuotta. 1933. Jep. The Sheldon Brothers teki tästä jonkinlaisen hitin. Kyllä, vaikka kappaleen kirjoittikin. Ainut joka bändin jäsen, joka ei ollut Shelton, mutta tota, kyllä. Ne vaan latkas nimensä siihen päälle. Joo, mutta toi... siitä. Tämä on siis Just Because, mutta biisin nimi. Ja meille sen esittää vuonna 1979 julkaistulta levyltä Kohdusta hautaan. Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät. Ja se on Just Six. Niin, suomenkieliseltä nimeltään. Näin. Alkaapa hyvä. Joo, joo, just siksi, sä luulet, et sä oot makea. Just siksi, sun mutsi sano niin. Just siksi, sä luulet, sä oot jotain, mitä kellään mulla tytölle ei oo. Mä tuulasin sun takias kaikki rahat. Sen nimitit mua joulupukikseen. Nyt mä sanon vaan hei, ala laputtaa. Susta paskaakaan just siis. Mä jätin sun takias toiset naiset. Nyt sä sanot alalla muuttaa. Mutta älä luulekaan, et mä sua tahdon rakastaa. Älä luulekaan. Believe me, I keep gaining ground. It ain't easy. How many times must you mainstay. Cypress is worldwide and we like it that way. You can't fade dog or compare tall. The original Psycho Beta. Got the next bomb and we'll check you all later. Can't nobody fuck with them Cypress Hill Raiders. Heard it all before and I don't need no more advice on the game and how to kick hardcore. Play the game out here with the best. Toured around the world, they got big respect now. What's on deck for this here 2000s? We putting us back down and we ain't clowning. Now may have lasted since we first blasted up on the scene, singing about the dream. Sehän oli Cypress Hill Stone Riders-levyltään It Ain't Easy. Näinpä näin, sillä lailla. Ei ole helppoa, ei. Ei niin, koska ei. Kyllä Cypressille kolme ekaa levyä on ne mahtavuudet. Niin. Mut, minun mielestäni. Juu, mielipide oli siinä. Minä olen aina oikeassa, jos puhutaan musiikista. Musiikkimausta. Niin paitsi silloin, kun olet väärässä, mitä sä oot... Ei se mitään. No niin, seuraava biisi. No niin. Joo, joo. Byrtsin vuoro pyörittää. Byrtsiä. Tota, juu, Everybody's Been Burned. Oho. On kappaleen nimi. Olipas lohdullista. Joo. Kyllä. Eli näin. Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door that shuts just before you get to the dream. I know all too well how to turn, how to run, how to hide behind a bitter wall of blue. But you die inside if you choose to hide. So I guess instead I love you. We're messing up the land. messing up the sea, messing up the air, messing up under and me, messing up the night, messing up the sea, messing up the air, messing up under and me. Näin Manfred Mann vuonna 1973 julkaistulta levyltään Messin nimikkokappale. Siinä on semmoinen heittomerkki ännän perässä, että semmoista sekoilua. Kaunista 70-luvun meininkiä oli tämä. Mitäs sitten? Kuunnellaan vaikka räppiä tähän väliin. No niinpä tietysti. Siitä vastaa The Alcoholics Firewater-levyltään. Kappaleen nimi on Handle It. Hey yo, give me that microphone and I'ma handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Alcoholics in this bitch about to handle it. Pass that weed, little mama, I can handle it. Back that ass up, bitch, I can handle it. Pass my drink, little nigga, I can handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Liquid crew, nigga, we straight from Los Angeles. The L, the I, the K, the S's. We still the West's freshest, cause we started from the essence. Look, mine no hands, they gave us microphones. Stand so I can stand with two bottles while I dance with the fans. Dance with me, press against me cause I'm reaching out to grab it. Slapping asses cause catastrophes are alky chick magnet. I'm the beauty pageant judge with a glass full of buzz. It's 1:59 and trying to shut down the club. Last call for alcohol unless you meet us at the after hours. Pull up to the front, yeah baby girl, the house is ours. Don't bug, spill the shit on my rug. I'm a roller with a motto, safe sex, soft drugs. Thugs in my mansion asking why the fuck is candles lit. I'm about to kick these niggas out, but I can handle it. The super fly vandal standing with the guns and ammo. If you scary, change the channel. That nigga's fucking up my shit. Handle business appropriate. We LA street associates. I'm trying to have some fun, but peep this bullshit that I'm coupled with. Niggas with guns got they eyes on my funds. I can't walk out the door, y'all might pop me and run. Don't trip, cause my pump made him run like Forrest Gump. Now it's back to the bitches, the bottles and the bumps. Pumping up the sounds, cause that's how we do. We still partying at 5 and LA closed at 2. Hey yo, give me that mic. Microphone and I'ma handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Alcoholics in this bitch about to handle it. Pass that weed, little mama, I can handle it. Back that ass up, bitch, I can handle it. Pass my drink, little nigga, I can handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Hell, motherfucker. Yo, the bass is in the place. Show enough, shrug your face. Like R. Kelly getting sprayed with a can of mace. Girls get freaky to the funky beat bumping. Which one of y'all down? Cause I'm trying to beat something. We hold down the city, they call us the drunk flowers. If the girl from LA, she probably already know us. So Brainiac Dum Dums, bust the scientifical. We much more than typical, bust flows like a pistol. The words I spit are more dangerous than a bullet. Make a wrong move, I'm on your neck like a mullet. Dog style, we rock while a pit bull it. Smoke a bleezy with a breezy if she ain't scared to pull it. Y'all women used to want us to just love and hold ya. Now you see walking, talking about you need a soldier. I send this missile in ya, I destroy and dismantle it. J-Roll in this bitch and you know I'm about to handle it. Give me that microphone and I'ma handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Alcoholics in this bitch about to handle it. Pass that weed, little mama, I can handle it. Back that ass up, bitch, I can handle it. Pass my drink, little nigga, I can handle it. Don't even worry about it, we about to handle it. Liquid crew, nigga, we straight from Los Angeles. This is Liquid MC. The vibe for the night. an hour. The chance I was taking, I get anxious around. I just put it on my shoulder, started to hold her, swinging and swaying, the moment begun. She's automatic, so automatic, the way that she moves, the way that she moves. She's automatic, so automatic, the way she moves, yeah. I said the way she moves, yeah. I said the way she moves, yeah. I said the way she moves, yeah. I said the way she moves. Rancid. Kyllä. Kappaleellaan She's Automatic. Se oli kaunista se. Niin oli. Oli ja meni. Mitäs heipä sitten? Hei. Hei hei Rancid. Seuraavan kerran sitten taas joskus toiste. Mutta mikäpä seuraavaksi? Näin no hieman tota kontrastia nytten tällä kertaa. Ja. Seuraavaksi meille esiintyy orkesteri nimeltä Pleasure. Dust Yourself Off-levyltään. Kappaleella Midnight at the Oasis. Joo, toivottavasti ei liity siihen kyseisen nimiseen yhtyeeseen. Ei sitä vielä, ne oli aika nuoria poikia silloin, kun tää levy on tehty, veikkaisin. Jaha. 75. No niin, hieno homma. Pitäisikö sitten vaan kuunnella, että millaista? No, helvetti hyvää tietysti. No totta kai. Joo, mutta ei kai siinä kummempia. Niin, ei kai lisättävää. Ei tällä erää. Korvat hörölle ja nupit kaakkoon. Romance. Hendrixin Jimmy, tai oikeasti eihän se oikea nimi ollut ihan täysi toi, mutta sama toi biisi oli The Stars That Play With Laughing Sam's Dice levyltä South Saturn Delta. Näinpä näin. Joo. Simmottis. Mutta, sitten meillä oli joku muu. Laitetaan vähän säröä enemmän kitaran. Joo. Ja seuraavaksi estradille astuu Cannabis Corpse ensimmäiseltä, en tiedä onko tämä levy vai EP, koska no, julkaisu. Biisi. Niin, tästäkin on aikaa, hyvänä, 2006, porkkala. Kyllä, niin se. Minne nämä vuodet menevät? En mä tiedä. Poijes. Häviävät. Mut joo, Planted at Bird oli julkaisun nimi ja kappale, joka tulee soimaan, on levy viimeinen raita nimeltä When Weed Replaces Life. Olkaa hyvä. Näin. We'll be right back. ei tunnu missään, vaikka vein lapsen suusta namun. Kumma juttu. Kumma juttu. Ei hävetä, vaikka möin kaverille savuavan auton. Vuokra isäntäni kissan hirtin, kissan paloilla ravustin. Saaliin möin sen kantaa kapakkaan. Alo, kuka puhuu puhelimeen, vastasin. Otin vastaan tehtävän, nyökkäsin ja hymyilin. Huvikseni suostuin siihen, minkä toiset tekee epätoivossaan. Viikon ventovierasta miestä vaadin ja kyttäsin. Rahasta ventovierasta miestä ruuhkassa puukotin. Siellä sulla taskussa lensin hyvin mielin kotiin. Sievä summa taskussa, pitkin vihreätä linjaa. Sievä summa taskussa, enkä tehnyt koko talvena mitään. Summa taskussa, lensin hyvin mielin kotiin. Siellä summa taskussa, pitkin vihreätä linjaa. Siellä summa taskussa, enkä tehnyt koko talvena mitään. No olipa siinä. Pitkin vihreitä linjaa mentiin ja lujaa ainakin hetken aikaa. Näin. Okay. Kolmas nainen siis. Ja näin poispäin. Mut, okay. Joo. No. No, mitä? Seuraava biisi menee ihan eri turvavainalle. Hän ton levy mulle on joskus polttanut. En tiedä kuinka kauan sitten, mutta en edes tiedä biisin nimeä. Ei kai mutta, sille, mutta Turbolle. Kai se kuuntelee tätä vielä. Kyllä, kyllä. Ruudun eiköhän tuonne takaa. Ruudun takaa. Näin. Annas palaa. Jep. Off getting the dimension. Then I started wanting more attention. Then I started wanting the whole crowd to know every word in my shit and sing it loud. Yes, we are. Mess with Ev, you get my best. I'm trying to get these bars up. You know Ev is in the building. You know Ev is focused like Hype Williams. Except I don't yell cut. Take two don't really happen that much. I'm trying to figure out a new rhyme and a new dance. I'm the professional, I always bring my plan. Started the show, they put dividers up. The second song, people climbing up. They always try, but that shit don't work. So everybody move, nobody get hurt. Yeah. Stomp, clap, deadly. Move back. So deadly. Stomp, clap, move back. So deadly. Stomp, clap, move back. You don't wanna mess with us. So deadly. Stomp, clap, move back. You ain't ready, you ain't ready. I'm the unbalanced one. Mentally challenged, I'm balanced, son. Impossible to tell where my style is from. Mad child's an egomaniac, my head's gigantic. Thick skull like a metal plate's been implanted. Stubborn as a bull, don't tell me I'm an adult. I'm an animal dog, the way that I've been handling folks. Can't can't smoke cannabis. I need an ambulance. Choke off whatever smoke, though I'm a fan of it. Place where I live to the place where I stay. One foot in Vancouver, one foot in LA. Pounds come down and the kegs go back up. Cars and planes and trains and Mack trucks. So hit us for that crime when them bricks don't cut it. My people are the reason when this city gets flooded. Stone, clap, move. It's the deep end. Slang these trees like it's Christmas weekend. I give a fuck about some brand new sneakers. I just got my brand new Genelec speakers. You heard? I'm rolling my herb on a picture of myself on the cover of Herb. We all players with no ref evidence. Ever since I came in the game, I never left. I got a mistress and a mistress for my mistress. My main girl gets an X5 for Christmas. Tried just one, but they all so delicious. You got a full plate, I got a whole set of dishes. Shoebox hidden full of videos and pictures. I don't refer to them as bitches. My man put me on his date and I laughed, cause I ain't fucking with the bitch less than an 8.5. Whoops. Stomp, clap, move. than when I was alive. Clawfinger, ruottista tietysti, Catch Me. Joo, ne jö, joo. Oh, ne jö, ne. Def Doom Blind. Levy oli tommonen kappale. Ja koska oli okay. Tullutkaan, toihan oli vanha kuin mikä. 2000 jotain. Ei, kun perkele, 98. Vanhaa skeidaa. Joo, kuulla vielä vanhempaa. Skeidaa, hyvää skeidaa. No, riippuu. Jep, jep. Makuasioita. Mutta makuasioita ja mikä sun söpöt pojat. Älä helvetissä. Lähestulkoon streittarit. Josta yksi tappo perkele Hanoeroksi Prumpali ja eli Mötley Crüeta kuunnellaan seuraavaksi. No niin, toihan ihan muinaiskamaa jo suorastaan. Näin on. Näinpä näin. Mikäs biisi? Livewire. Onko se muuten siis coveri? Ei CD silloin muistaakseni sen niminen biisi. No ei toi kyllä sama. En mä ole ACDCin kuunnellut. No niin, toivottavasti mötikätkin. Tai sitten eri biisi. No on se kyllä, joo, niitä on. Juu, miltä levyltä? En muista, minä kun tiedä. No niin, no, älkää kertoko meille, jos te tiedätte. Kuunnelkaa vaan. Take my breath away, go on. I'm stopping now, no, no. Burn to my truly surprising if sound were not capable of suggesting color, if colors could not give the idea of the melody, if sound and color were not adequate to express ideas. Jatkunut toi seuraavassa biisissä, mutta se oli siis Art of Noise niminen ryhmä ja On Being Blue kappaleellaan The Seduction of Claude Debussy, kuvitteellinen elämäntarina, näin niin kuin musikaaliksi väännettynä. Kyllä. Joo, joo, jotain tollasta. Siinä on vaikka mitä esiintyjä. On Trevor Horn ja Anne Dudleytä ja blä blä blä blä. Lol, kreme, mitä helvettiä. Joo, kaiken näköistä. Joo, mutta tommonen. Käykää etsimässä. Seuraava biisi. En käy etsimässä, mutta käykää etsimässä. Tää. Tää on parempi mun mielestä. Niin. Se on Matt Paulia ja totani, Spit on Your Grave on kappaleen nimi. Joo. Mikäs? Ihana. Ihanaa, ihanaa. Hardcore mikä? Lives-levyn bonus Raitoja. Okei, ja näin menee. What you wish was to cut my goals. What you did was strengthen my soul. And what I wanted from you, what I couldn't get. So dreading my death is how we choose. To blame for endless pain. Näinköhän se mustainen Dave itsestään kertoi kappaleellaan Sleepwalker, eli Megadeth, ja levyltään United Abnominations. Kyllä, kyllä. Unissa Iha-ha-ha. Kävelijöitä. Ihahahaha. Kyllä, sellaista. Sitten mennäänkin taas muille maille. Vierohille. Joo. Klipse ja parit kaverit vetäsee meille biisin nimeltä God Damn. God Damn. Oh. God Damn itse asiassa kirjoitettu C:llä. Ai jaa. Joo. Okay. God, vähän tämän... God. Ikään kuin se tuli minullakin mieleen. Okei. Okay. No, pala. Kuunnellaan, niin tiedetään, onko se God. They say malice demeanors got love for guns and cane. Let nothing come between us. You mistook me for a rapper, huh? Well, that makes me an actor, cause I would rather clap a gun and buck on them niggas who hate, who wanna be in my shoes, live my life but can't carry my weight. I understand that the envy is part of the game, but make no mistake, you and I, we are not the same. Nah, bitch, I'm liable to splatter your shit. Light up your world till you start to stagger and shit. Watch how them hollow straight rattle your shit, and I'll leave it to y'all to freestyle and battle and shit. That's not me. I'm more at home with the chrome, more at play with the yay, moving 12 for a zone, I'm gone. God damn, it's a new day. God damn, but that nigga wanted money. God damn, it's a new day. God damn, but that nigga wanted money. God damn, when that white hits the pan, it comes back hard, I can account for every gram at the street. The man I am, the pimp, the hustler, the crook, the killer. Gorilla, traits of a blow dealer. Cross my vein, I hustle, I'm rich. Blow thriller, I'm the torch that carries the game. The flame I throw, crack change, chain for blow. Push the O's, six leg goes. Hug the streets, I hug the beat. Change flows, thug the streets. My love is deep, my pain shows. My heart's on the sleeve, a nigga that the gate is holding hearts through the street. You nigga told they breaking my heart's on the street. So watch the phonies, watch your homies. We drop you, homie. God damn, it's a new day. God damn, it's a new day. God damn, but the nigga wanna money. Only got me pushing for one reason, cause I keep that sniff all seasons. Whether the price is up or down, I keep a mound to pitch from. You don't have to shop around. When it comes to that money, I get stealth. Three guns is fortune, and I don't mind sharing my wealth, dog. I know about life, I've been around the world thrice times. I mean what I say, from that Panama sun to France, Champs-Élysées. Grind so deep-rooted, I can't turn away. To sell base is now somewhat therapeutic. Hear what I say, please don't confuse it. My verses heal like Kurt Mayfield's music. Damn right, I treat your nose to hook ya, and only pull back to cook ya, partner. God damn, it's a new day. Starvation, things as fucked up as is, so I bang for my cab is. You wanna know the most effective way of getting money? Pull your gun, rap is, leave, and watch you see the situation be corrected. Lord heavens, why must I live so devilish? They say what you do comes back on you two times. It should have been died, but I'm still walking around with two nines. Who wants to be a millionaire? Me, and you ain't got no more lifelines. You a snitch, nigga, fighting crime. Go ahead and tell the police, cause every move you make, I'ma throw a slug and hope you choke blood, nigga, on every breath you take. Not that we broke, cold chains, fake witness. Natural spit is from a human gas, filled to the limit, head to diminish. Loud niggas talking gibberish, rhymes beef, I deliver it with complimentary service for certain live in your living room, searching to hurt me. God damn, it's a new day. God damn, but the nigga wanted money. Whoo, whoo, whoo. God damn. Little Girl -kappale, ja en ihmettele, kun bändin nimi on The Banned. Ihan syystäkin, jos tollain. No joo, joo, huono vitsi ja paskempaa luvassa. 10 minuuttia lähetysaikaa luvassa. Se on paska vitsi se. Niin, mutta no, tosiasia kylläkin. Joo, joo. Tuhlataan se hyvää musiikkia, eli mikä on seuraava ja niin poispäin. Portishedie. Portishedie. Third leveltään kappale nimeltään Machine Gun. Olkaapa hyvä. Yes. Come my way. I thought I'd stay. as the day comes to an end. What will I do today? Caution my baby to stay at home, not to leave mama's side. She laughed when I told her, take care, all you sharing is midnight ride. Night rider, night rider, since you stole her out of sight, come on, send her back to me. Caution my baby to stay at home, not to leave my side. She laughed when I told her, take care, are you sharing his midnight ride? Night rider, night rider, then she stole her out of sight. Come on, send her back to me. Näin, se oli Elvis Presley levyltään Pot Look with Elvis, ja biisi oli Night Rider, se oli 10. kappale kyseiseltä levyltä, ja tässä sanotaan sitten vaan heipat seuraavan myötä ja ensi viikolla kyllä uudelleen. Mm. Ja hei, semmoinen pikku maininta, että niin myös Elvis esitti sen biisin, mikä Dumari esitti meille tänään aikaisemmin. Aivan totta, mutta sitä emme soittaneet, koska soitimme en, niin tämän. Mm. Ehkä joo, mutta hei, kerralla. Niillan viimeinen hidas voisi olla Luring is Lounge ekalta näistä. Niin. Mos Defi mukana, Q-Tip ja Tash, ja biisin nimi on Body Rock, ja Underground Humina kiittelee ja kuittailee. Näinpä, kuitti. Terveppä, joo, terve teille ja hei hei. Palataan ensi viikolla. Jep, moi. Mo. Alright, you gotta slow down, I'm trying to, I only took a little bit of Spanish, you got, I hear what you're saying, but yeah, alright, okay, I'm feeling you, okay, alright, I'm feeling you, yo, all my people in Brooklyn and you know where hot, I said, we don't stop, the body rock, all my people in Queens in the land in between said we don't stop, the body rock, Shaolin at L.I. so you know we fly, said we don't stop, the body rock, from the east to the west, so we take it to your chest, said we don't stop, check that out, y'all, I'm in the lab with Ab, I got the band, the fab, my man T-E-S-H, take it to your breastplate. It's the mighty Mos Def, complete the trilogy. Just shot myself a dime, see all you feeling me.